เหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของคนในร้านจะว่าใครกลั่นแกล้งก็ไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วยิ่งกว่านั้นยังมีก้อนอิฐก้อนหินถูกขว้างเข้าใส่หลังร้านบ่อยๆโดยหาตัวคนขว้างไม่ได้ตอนแรกๆเจ้าของร้านก็นึกว่ามีคนพานมาแอบขว้างพยายามดักแอบดูเพื่อจะจับตัวให้ได้แต่ก็หาตัวคนขว้างไม่เจอจึงสรุปเอาว่าการกระทำทั้งหมดถูกผีกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดผีจึงจ้องแกล้งจ้องรังควานร้านละเอียดร้านเดียวการประเมินว่ามีผีแกล้งรังควานก็พอมีข้าวเงื่อนว่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าที่ร้านนี้เคยมีคนมาตายโดยไม่ทราบสาเหตุคนหนึ่งผู้ตายเนี่ยเป็นชายกะเหรี่ยงชื่อนายตาเบอร์ซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านนี้มาเสียชีวิตนอนตายอยู่ในครัวสาเหตุการตายสงสัยว่าน่าจะหัวใจวายถ้าตายไปเฉยๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมาผูกพันยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์หวาดเสียวที่ร้านละเอียดแต่ว่าในตาเบอร์รายนี้กลับไปเข้าฝันชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับร้านที่ว่าเนี่ยโดยบอกกับผู้ฝันว่าตัวเขายังอยู่ตรงที่เขาตายนั่นแหละแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาที่อยู่ของเขาไปซึ่งอาจจะตีความหมายได้ว่าใครจะมาวุ่นวายหรือใช้สถานที่ตรงที่เขาตายไม่ได้น่าประหลาดที่เรื่องชาวบ้านฝันเห็นในตาเบอร์นี่กลับมาคล้องจองกับเหตุการณ์ที่มีสิ่งลึกลับมารังควานแล้วที่ร้านละเอียดเข้าพอดีเรื่องสิ่งลึกลับหรืออาจจะเป็นวิญญาณพูดผีอาละวาดที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเป็นข่าวเลื่อนลอยเพราะเดือดร้อนถึงนายอำเภอนายประเสริฐโอสถาพันนายอำเภออมก๋อยต้องพาปลัดอำเภอกับอสถึง20นายมาพิสูจน์แล้วก็เฝ้าดูเหตุการณ์ว่าเกิดจากมีคนแกล้งสร้างเรื่องขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบหลักฐานว่ามีคนสัปดนมาแอบก่อเรื่องวุ่นวายนายอำเภอก็รายงานเรื่องนี้ไปให้ผู้ว่าราชการทราบนอกจากเหตุการณ์ในร้านละเอียดจะกลายเป็นเรื่องระดับจังหวัดทั้งทีมงานมิติลี้ลับที่ออกอากาศทางช่อง7ยังส่งคนไปถ่ายทำแล้วก็ทดสอบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะเกิดขึ้นที่ร้านละเอียดนะมีข้อเท็จจริงอย่างไรในวันที่17มกราคม2545ขณะที่ทีมงานมิติลี้ลับมาตั้งกล้องเตรียมถ่ายทำและนายอำเภอก็อยู่ในร้านเวลาประมาณ12นาฬิกานางละเอียดเจ้าของร้านซึ่งพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดทุกวันก็บ่นขึ้นมาว่าวันนี้ทำไมถึงเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทันใดนั้นปลาทับทิมแช่แข็งซึ่งนำมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อให้น้ำแข็งละลายพลันก็ดีดตัวตกลงมาที่พื้นด้านล่างต่อหน้าต่อตาทุกคนที่เฝ้ามองอยู่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่มีแต่ในเมืองไทยนะครับเมืองนอกก็มีที่ร้านขายส่งเครื่องแก้วและถ้วยชามในไมอามี่ฟลอริดาปรากฏว่าวันนั้นภาพที่ปรากฏแก่สายตาเจ้าของร้านยับเยินยังก็มีวัวกระทิงดุเข้ามาขวิดแล้วเหยียบย่ำทำลายในร้านเรื่องเกิดปีคริสต์ศักราช1967ครับเจ้าของร้านขายส่งดังกล่าวพบความพินาศโดยฝีมือของวิญญาณเฮี้ยนที่จับเครื่องแก้วและถ้วยชามเวี่ยงใส่ผนังหรือโยนลงบนพื้นทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนนักเบสบอลซ้อมกว้างเบสบอลอย่างเอาเป็นเอาตายเจ้าของร้านเคยวิ่งออกไปเรียกตำรวจสายตรวจเข้ามาดูเผื่อเจ้าผีเฮี้ยนจะเกรงเครื่องแบบพอตำรวจเข้ามาดูมันก็หยุดพอตำรวจหันหลังเดินออกไปมันก็คว้างถ้วยชาไล่หลังดังบึ้งสายตรวจรู้สึกฉุนก็วอเรียกพรรคพวกมาช่วยกันค้นหาอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วโดยคาดว่ามีมนุษย์จิตวิปริตแอบซ่อนคอยทำลายข้าวของแต่ก็คว้าน้ำเหลวข้าวของกลับลอยขึ้นแล้วก็หล่นลงบนพื้นแตกเพลงพลังอยู่ตลอดเวลาจ่าเก๋ากึกเกิดอาการเครียดชักปืนออกมาจากซองสายปากกระบอกไปมาแล้วคำรามผีก็ผีพอยิงไส้แตกก็ลองทำของแตกอีกสิเท่านั้นละถ้วยชามยิ่งแตกทำลายหนักขึ้นจนต้องวิ่งกันตูดแป้นเพื่อเอาตัวรอดก่อนเจ้าผีเฮี้ยนจะกว้างเอาหัวร้างข้างแตกตำรวจและนักค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณต่างก็ไม่อาจอธิบายสาเหตุของการที่ผีเฮี้ยนเล่นงานเจ้าของได้แต่ว่านักค้นคว้าทางจิตและวิญญาณเริ่มเห็นข่าวของความผิดปกติเมื่อสังเกตเห็นว่าถ้วยชามเหล่านั้นปลิวมาตกอยู่ห่างจากลูกจ้างชาวคิวบาอพยพจึงสรุปว่าผีเฮี้ยนคงจะบอกถึงความไม่พอใจที่จะให้เจ้าลูกจ้างคนนี้ทำงานต่อไปก็เลยอาละวาดให้เจ้าของร้านจัดการไล่มันออกไปไสพ้นจากเรื่องการเคลื่องเครื่องถ้วยชามที่ฟลอริดามาถึงการเคลื่องด้วยก้อนหินในเมืองทูซอนรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาครับผู้พักอาศัยในบ้านผีเฮี้ยนมี4รายคือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกชายวัย10ขวบแล้วก็15อีกคนหนึ่ง ก้อนหินขนาดเหมาะมือถูกระดมกว้างใส่บ้านเริ่มจากตอนบ่ายแล้วก็ต่อเนื่องไปราวๆ 2-3 ชั่วโมงจึงหยุดแล้วก็เป็นประจำกว่า10สัปดาห์ทั้งที่หน้าบ้านและที่จอดรถส่วนหนึ่งตกลงมาบนหลังคาตอนแรกพวกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านคิดว่ามีคนโรคจิตมาก่อสถานการณ์ก็พยายามค้นหาแล้วก็แอบดูขณะมีพายุก้อนหินระดมกว้างบ้านแต่ไม่พบความผิดปกติแต่ก้อนหินก็ยังกระทบหลังคาสนั่นหวั่นไหวไปหมดตำรวจมาตรวจสถานที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งก็ถูกเกลี้ยงกับบานในรถจนต้องโกยแนบเจ้าของบ้านหัวบวมปูดเลยเมื่อโผล่หัวไปดูนอกบ้านเมื่อพายุก้อนหินระดมกระทบตัวบ้านที่สุดเวลาออกไปตรวจหาคนกว้างนอกบ้านต้องสวมหมวกเหล็กแล้วก็ถือโล่ไม้ป้องกันตัวจากก้อนหินเพื่อให้แน่ใจสถานีโทรทัศน์ประจำท้องถิ่นมาติดตั้งกล้องไว้หลายจุดรอบตัวบ้านและตำรวจก็แห่กันมาเพื่อปิดล้อมพวกโรคจิตที่อาจจะเป็นตัวการได้ผลก้อนหินประหลาดถูกกว้างมาจากทุกทิศทุกทางตากล้องและตำรวจตลอดจนรถฉลามบกก็ถูกก้อนหินกว้างจนต้องเพ่นกันอุตลุดเพื่อหาที่กำบังผู้สังเกตการขอให้คนในบ้านออกนอกบ้านแล้วก็ขับรถไปไกลๆปรากฏว่าพอคนในบ้านออกไปหมดแล้วก้อนหินก็ไม่ถูกกว้างใส่บ้านอีกบทสรุปก็คือเจ้าผีเฮี้ยนมันต้องการขับไล่เจ้าของบ้านให้ออกไปพ้นมันเกลียดขี้หน้าพวกเขาอย่างรุนแรงเลยทีเดียวผีขว้างบ้านอีกรายนึงที่เมืองบิ๊กแบร์แคลิฟอร์เนียครับคราวนี้แปลกไม่มีคนขว้างหรือผีขว้างแต่จู่ๆก้อนหินก็หล่นช้าๆลงมาจากท้องฟ้าเหนือบังหลังคาบังกะโลติดต่อกันดังกราวเป็นเวลาประมาณ4เดือนสร้างความรำคาญแก่ผู้พักแต่ว่าไม่มีการเจ็บตัวเช่นเคยตำรวจกับนักพิสูจน์ทางวิญญาณก็ไม่พบว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร2ปีต่อมาลานจอดรถมือ2รอขายปรากฏว่าถูกระดมขว้างด้วยก้อนหินอย่างหนักลานจอดรถแห่งนี้อยู่ในเมืองลินวูดในลอสแอนเจลิสมีน็อตและสกรูรวมมาด้วยบางครั้งมันลอยละลิ่วมาจากทั่วสารทิศยกเว้นทางตะวันออกลอยมาด้วยความเร็วสูงกระทบกับที่ทำการและที่จอดรถดังสนั่นหวั่นไหวระหว่างที่ตำรวจมาตรวจสอบก้อนหินก้อนหนึ่งก็ถูกขว้างออกจากประตูหลังผ่านออกประตูหน้าไปเหมือนถูกยิงจากปากกระบอกปืนจนเมื่อคนทำงานที่ทำงานอยู่ในสถานที่แห่งนั้นถูกตำรวจจับทุกอย่างก็สงบตำรวจลงบันทึกประจำวันว่าสถานการณ์คับขันก้อนหินถูกขว้างใส่ราวหาฝนจากทุกทิศทุกทางพวกเราเฝ้าทุกจุดจนแน่ใจว่าหากมีพวกโรคจิตสร้างสถานการณ์เรารวบตัวมันได้แน่แต่มันผิดปกติจริงๆเราเห็นแต่ก้อนหินไม่พบคนขว้างครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ